Aí passa lá, meu. Passa. Mesmo. Tá no máscara. passa na mesa. Čo ti komanda treba? Da. Dve. Dve? Mhm. Koje držiš? Koja rasa? O? Koja rasa? Labrador ili? Ne. Ja. Šarf, ali ne. Aha, to je dobar. Češ kesu? Ne. Znate? 380. Hvala ti. Mm-hmm.